for daddy. D for daddy. Oh, D for sorry. No, D for daddy. A for andha, B for behra, C for kana, D for duffer. बच्चो ए बी सी आओ सीखो कखगा अरे छोड़ो बच्चो ए बी सी आओ सीखो कखगा राग विदेशी भूल के प्यारो गाओ सारे गमा पा गाओ सारे गमा पा से बोलो क्या पिता छोड़ो बच्चों ए बी सी आओ सीखो कथक आओ सीखो कथक कथक सा रे गा मा नो एबीसी छोड़ो बच्चों अंग्रेजी